La la. Care este? La da ne coș. Da ci nu. Slavte vane. La lobby mangă. Tony Nash Texas, ce e?